احمل سلاحي يا أخي لا تسلبن، والجرح مني داوه لا تنكأن، وانبذ وساوس من يواسوس كفرن، وفحيح داعي الشر سب وفجرن. أنا مسلم ومرابط في خندقي، أمضيت فيه العمر أحمل بندقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلن وعن أوناكسن أخيارتنا لغي سنيسا ميل وليبا واد جوكتان كسو دواد برنامشان وغو مقع درني أميركي هلييغا أها أوان كسو قدبين دونو هل أديغ إيهول كرنمدي أو كسنتنا أميركي مجاهدين تا إمارد إسلامي أفغانستان شيق مولا محمد عمر أو كو جاهد دولان كي مرايكنكا إيه نولاشي لبي يطمنك سنة أهيد أو كسو قاتي كلنمد إيه كحيلا ديسيغا إندها جواسيس تعالمي ee darar iyo habeen ba ku raad joogay balse ku hun goobay inuu aragoodu soo qabto ama indhaha kaamirooyinkoodu soo kashifaan waxaan barnaamijkan ka soo qulaasaynay kitaab lagu magacaabo Xajarul Ardi Siraacul Ghuzah wal Humat fi Afghanistan oo uu qoray saxafiga lagu magacaabo Ahmed Faluddin kaasoo ka sheekeynaya dhinac kamida nolosha uu Mulla Umar ku jiray 12 sano ee uu hoggaaminayay jihadka ka dhanka ah soo duulayaasha Mareykanka iyo sida uu hoggaamiyahaasi ugu guuleystay inuu iska qariyo sirdoonada reer galbeedka si joogto ahna u maamulo mas'uuliyadda culus ee uu hayay. Ku soo dhawaada barnaamijkan oo aad ka faa'iidi doontaan wax badan oo aadan ka ogeyn noloshii al-Mulla Muhammad Umar rahimahullah. الشيطان قد حشد الأمم، احمل سلاحي واقتفي أثر الشهيد، وتمدني بالدم إن نزف الوريد، احمل سلاحي واقتفي أثر الشهيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد. قال ابن مقسم: أشهد على أبيك في هذا الحديث أنه قال: والغريق شهيد. فأسأل الله ألا يحرمه أجر الشهداء، فقد كان علما من أعلام هذا العصر، وإماما من أئمة المسلمين والمجاهدين، بل وكان رحمه الله قدوة لكل حر شريف في هذه الدنيا، يأبى الذل ويتعالى على التبعية، ويسمو فوق طغيان المستكبرين وعلو المفسدين. نصطف متحدين نوفي بالذمم، ونصد كالبنيان مسعور الحمم. فتحالف الشيطان قد حشد الأمم، احمل سلاحي واقتفي أثر الشهيد، وتمدني بالدم. Waxaan tijaabiyay ninkan Khuraasaaniga ah, kor iyo hoos ayaan ka eegay, waxaan ogaaday inuu yahay dhagaxa dhulka. Sidaasi waxaa 10 qarni ka hor yiri hoggaamiyihii dacwada Cabbaasiyiinta Ibraahim al-Imaam oo ka faalloonayay Abu Muslim al-Khuraasaani oo markaasi ahaa hoggaamiyihii milatariga ee dowladdii Cabbaasiyiinta. Sheekadeenu kuma saabsano halgankii iyo halyeynimadii Abu Muslim iyo wacdarihii dagaal ee uu ku diiwaangeliyey safaxaadka taariikhda, balse waxaan ka warramaynaa hoggaamiye kale oo Khuraasaani ah oo 12 qarni kadib lagu soo xusuustay hoggaamiyahaas. Waa Al-Mulla Muhammad Umar Mujahid taqabbalahu Allah, hoggaamiyihii caabidka zaahidka ahaa ee adduunka oo idilkaga sara maray iimaankiisa raasiqa ah iyo caqiidadiisa saliimka ah. فرعاه أنت وكله سيفا ودرعا من حديد، الصبر للقلب الضياء، أحبابك شهداء قد سكبوا لربهم الدماء، فاسلك طريقهم فإن الحق في بذل الوفا شجر الشريعة مورق يسقي فاسلك طريقهم فإن الحق في بذل الوفا شجر الشريعة مورق يسقي بالدم الشهيد فرعاه أنت وكله سيفا ودرعا من حديد الصبر للقلب الضياء نور يضيء لك السبيل وهو الصبار كساعة من سما يتلوه الجميل الصبر للقلب الضياء نور يضيء لك السبيل وهو الصبار كساعة من سما يتلوه الجميل يا ربي ثبتنا على درب النبي المستنير وشهادة فمن بها يا ربي يا نعم النصير يا ربي ثبتنا على درب النبي المستنير وشهادة فمن بها يا ربي يا نعم النصير إن الجهاد سبيلنا للعز والنصر المبين وبه سننقذ أمة الإسلام. habeenimadii ay taariikhdu ku beegnayd 4 December 2011 waxay ahayd habeen kamid ah habeenadii qabooba ee magaalada Qandahar ragii gararka waaweynaa ee ku labisnaa qamisyada waaweyn iyo imaamadaha madow ayaa isugu yimid halkan iyagoo garwaaxsan hubkooda waxayna fadhiisteen bartamaha qol ballaaran oo lagu goglay sijaayad midaysan mid waliba darbiga ayuu ku tarbiicsaday wuxuuna bilaabay inuu ku mashquulo garkiisa isagoo farihiisa ku shanlaynaya ama hawada eegaya iyagoo sugaya inuu u soo galo amiirul mu'miniin daqiiqada sugitaan ah kadib waxaa soo galay ninka xasiloonida iyo deganaanta ku asteysan ee aadka looga heebeysto si qun yar ah ayuu u soo galay qolka wuxuuna fariistay bartamaha qorigiisuna dhabta ayuu saartay markaas buu bilaabay inuu isha la raaraaco wajiyada dadka fadhiya kulanka oo uu aad u garanayo isla markaana saadaalin karo waxa ka guuxaya sadrigooda laga soo bilaabo taariikhda aan soo sheegnay ilaa 7 Oktoobar ee 2011 Mareykanka ayaa duqeymo xoogan ku garaacay Afghanistan iyadoo maamulka Imaaraadka Islaamiga ah uu burbur ku bilaawday in gorrada la galiyo duulanka Mareykanka waxay hoggaamiyeyaasha qaarkood u arkayeen arin aan suuragal ahayn laakiin dhammaan ragga ka soo qayb galay kulankaas waxay garanayeen calool adeega hoggaamiyahooda iyo kalsoonida uu qabo taasoo ka dhigaysa in xilliyada ugu adag uu shaqeeyo Mulla Umar ayaa markan bilaabay inuu hadlo Allah ayuuna ku mahadiyay kadibna wuxuu raggiisa weydiiyay afkaartooda balse qofina ma uusan jawaabin waxaa fadhiga hareeyay aamus ka turjumaya arrimo badan dhammaan ragga soo xaadiray kulanka waxay garan waayeen jawaabta la siinaya amiirka waa kan Mareykanka oo isagoo kibran oo isqaadqaadaya care iyo carcar la yimid hubkiisa iyo batraankiisa gadaashiisuna ku soo daba fayliyay isbahaysi caalami ah oo ku hubaysan noocyada kala duwan ee aaladaha lagu dagaalamo halka iyaguna ay yihiin oo kaliya hoggaamiyeyaasha xarako iska tabaryar oo go'doonsanay tan iyo markii ay talada gacanta ku dhigtay madaxweynihii Mareykanka ee xilligaas George W. Bush ayaa shaashadaha la yimid kibirkiisa iyo isqaadqaadkiisa It is not only repressing its own people, it is threatening people everywhere by sponsoring and sheltering and supplying terrorists. Our enemy is a radical network of terrorists and every government that supports them. Taliban halis kuma ahan oo kaliya dadkeeda balse waxay sidoo kale halis ku tahay dadka oo dhan meel kasta oo ay joogan sababtoo ah waxay taageertaa oo gabad iyo gurmad u tahay argagixisada cadawgeena waa shabakadaha xaq jirka ah ee argagixisada iyo dowlad kasta oo taageerta dagaalka ka dhanka argagixisada ee aan qaadayno wuxuu ku bilaabanayaa alqaacida laakiin halkaas kuma dhamaanayo mana dhamaanayo ilaa inta koox kasta oo argagixisa ah la helayo lana joojinayo lana jabinayo has been found stopped and defeated inkastoo kalsooni badan ay ku hor burburtay dhulgariiradii ka dhalanayay gantaalada maalinlaha ah ee gaashaanbuurta caalamiga ah ku garaacaysay wadanka haddana hal qanaaco ayaysan madaxda marna ka gilgilan kana qoob gariirin taasoo ahayd kalsoonida ay ku qabaan thabaadka iyo sugnaanta amiirkooda iyo inuu yahay hoggaamiye aanan ka labalabaynayn wixii uu xaq u arko uuna dhexdooda ku leeyahay saameyn iyo akhlaaq ruuxi ah oo ay sii dheertahay ku xirnaanshaha Allah taasoo u suuragelinaysa in wax badan aanu isku howlin ka fakarka arrimaha maadiga ah haddiiba uu ku kalsoon yahay rabbigiisa dhabuhuna yahay mid sharci ah oo saxan Mulla Naqib oo kamid hoggaamiyaasha qabaailka ee ka soo qayb galay kulanka ayaa hadalka qaatay wuxuuna soo jeediyay in hubka la dhigo taladana lagu wareejiyo hoggaamiyaashii hore ee ka soo qayb galay dagaalkii Soofiyeed ee aan hadda ka tirsaneen Imaaradda Islaamiga ah dad badan oo goob joog ahaa ayaa waafaqay talada Naqib waxayna u dareemeen inay tahay wadada kaliya ee dalka looga badbaadin karo tubta burburka iyo baabaa Mulla Umarna sidaba dhaqankiisu ahaa wuxuu ahaa qof degan kelimaad kooban oo uu jeediyay ayuuna gabi ahaanba ku aasay fikraddii isdhiibida wuxuuna soo jeediyay inaanan laga tanaasulin dariiqa jihaadka iyo iska caabinta culka soo duulay sidaba ay ka marqaati kaceen in badan oo kamid ah dadkii aqoonta u lahaa hoggaamiyahan zaahidka ah oo uu ku jiro al-Sheikh al-Walid Dr. Ayman al-Dawahiri laqad qaddama amiru al-mu'minin al-Mulla Muhammad Umar rahimahullah بصبره وصدقه وثباته وجهاده المتصل ضد المستكبرين الشيوعيين ثم الصليبيين العلمانيين قدم صورة للمؤمن أمير المؤمنين ملا محمد عمر وحوكو صوبندقي سبركيسا رنتيسا يوجهاد كأولاق ليشوعيين تي إسلوينا يوسليبيين تعلمانيقا سورة دلاليس أولي هي مؤمن كالله تلصارتي إساقنس الرئيسي إيمان كيسا الرمه لتأي الدنيا دا وحاد بمودا إن دول مديد نمداس يوم دحتاقاس وكهلي إيمان كا يو إساس الرئيسين تاس وإسكوس الرئيسي عقيدة دي التوحيد كا وكالصو دحبحي هذا كالله إيه من قول الحق سبحانه وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين لقد كانت الدنيا بين يدي الملا محمد عمر الدنيا دو وحي أهيد متهرتا لملا محمد عمر مركاس وقداشي سكتوري وددي سايون كسي سعدي إساقو ألا تلسارنيا إلا إي غيرد أتمد إساقو كنول قري إسكالي تأكويا لأفغانستان ووتغي يدو آني الدنيا دو بدلين بل وو تغي كدي مركي وو بدلي الدنيا دا وو تغي أمير المؤمنين ملا عمر سو وغسوغو ومد يو تاريخ دا إن ومدين أي كجران رق وكود بوب يو هذل كالله إيه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا رجال يستعلون بإيمانهم وصدقهم ووفائهم وارق إساقا سرامر سينية في الندى بقرتوية دا maamulka iyo sumcada iimaankooda runsheegooda iyo balan oofintooda mulla umar iyo ciidankiisu waxay adduunyada u horeen diinta darteed allena wuxuu ugu bedelay jacaylka mu'miniinta amaanta saalixiinta iyo ducada mustadcafiinta la dulmiyay intaas kadibna wuxuu allah ugu bedelay in uu jabiyo cadawgooda guulna siiyo fa'abdalahum allah biha hubb almu'minin وثناء الصالحين ودعاء المظلومين المستضعفين ثم بعد ذلك نصرا وفتحا ونكاية في أعداء الله ما دام حلق او دعي كلان كأوها وقت حساسي اه مريكن كون او دقين كوباك سنكرو كلان وليبا او اي سوحا ديران هقامياش امارضا وحيك سوقيب غلياش كلان كوقس بنادين ان سيدك دقاه قوان كوقاتان تلالا اسكوا فاقسينيهانا قوبتا لغو كلاقاتو Mulla Cabdirasaaq oo ahaa xubin ka tirsan guddiga militariga ee Imaaradda Islaamiga ah iyo rag kale ayaa soo jeediyay in hoggaamiyasha qabaailka qaarkood loo ogolaado inay iskaashi la sameeyaan Mareykanka si ay mujaahidiinta u caawiyaan marka uu bilowdo dagaalka balse Mulla Umar ayaa ganafka ku dhiftay aragtidan wuxuuna sheegay in wax la qaadan kara aysan ahayn in ragii la dagaalami lahaa gumeystaha ay gacanta u galiyaan cadawgooda si ay ula shaqeeyaan dood iyo niqaash dheer kadib wuxuu Mulla Umar dalbaday in loo keeno warqad iyo qalin wuxuuna qoray wareegta uu ku sheegayay in awoodiisa maamul uu ku wareejiyay wasiirka Gaashaandhiga maalma ayuu mulla cumar ku sugnaa qandahaar isagoo kormeerayay ciidankiisa dagaalka kula jiray maleeshiyaad bashtuuniyiin ah oo uu hoggaaminayay axmed karasaay iyo xaamid karasaay mulla cabdirasaaq nafiisi iyo rag kale ayaana ku qanciyey amiirka inuu isaga baxo qandahaar maadaama ciidamada maraykanka ay dadaal dheeri ah ku bixin doonaan qabashadiisa haddii gacanta lagu dhigana ay ka dhigan tahay in dhismihii jihaadka oo dhan la dumiyey سيد دايب آغا أو حلقاسي أها مدحي حفيسك أمير المؤمنين ملا عمر مجاهد أيا وحو ليهي دقيقة ذاك ديب مركي لدقيي قرانك قندهار وحان أمير كان ملا عمر أغتقني مزدك صلاة عشا كديب وحان كلاهد ليقابك أن أمنيجي سكو إلى لنكرنو وحو سوجي دي إنو إسكجوغ برتيسا إلا أو كشهيدا ينو سيهو قامين يبدقالك أنقونا وحان سوجي ديني إنان كبحنو مقالدا كديب وحو صوبان لغي إنو آذو بورها هالكاسو آن قريو هوري أغسي دياريني balse annaga ayaa diidnay maadaama diyaaradaha Mareykanka ay aad u ilaalinayeen dhulka buuraleyda ah waxaana ugu dambeyn isku raacnay inuu u xeeladeysto mid kamida deegaanada baadiyaha ah maalin ka hor inta aanan Qandahaar ku dhicin gacanta ciidamada Mareykanka iyo xulafadiisa oo ku beegnay dhamaadkii December 2011 mulla Umar iyo laba nin oo wehlinaysay ayaa si qarsoodi ah uga baxay magaalada Qandahaar iyagoo wata gaari cad oo Toyota ah wuxuu iska qariyay guud ahaan indhaha adduunyada ee xilligaasi ku soo wada jeeday wixii xilligaas ka dambeeyayna muuqii sumaysan helin indhaha jawaasista iyo kaamirooyinka dayax gacmeedyada toona gaarigii Toyotada ahaa ayaa dhaqaaqay iyadoo kursiga dambe uu saaran yahay ninka loogu raadinta badan yahay taariikhdan mucaasirka hoggaamiyaha 14 jirka ahaa ayaa isaga iyo raggii la socday waxay soo galeen safar laba maalmood ah ilaa ay ka gaareen gobolka Zabil oo 200 kilometir dhanka waqooyi bari kaga beegan Qandahaar wadada lagu safrayay waxay ahayd mid cabsi badan maadaama ay badnaayeen jawaasista ay qorteen Mareykanka iyo Maleeshiyaadka Karazay mulla Umarna xilligaas la dul dhigay lacag malaayiin dollar ah mulla Umar iyo raggii la socday ayaa laba maalin kadib waxay gaareen magaalada Qalcad Khaaji ee gobolka Zabil balse markii durbaba soo galeen magaalada waxaa ka banjaray mid ka mid ah taayirada gaariga wayna soo dagan si ay u hagaajistaan safarkoodana u sii wataan hase yeeshee dadkii ayaa ku soo xoomay sidaba caadada u ah reer magaalka qaarkii si degdeg ah ayay taayirkii u hagaajiyeen iyagoo iska ilaalinaya inay ilqabato ama dhagi maqasho mid ka mid ah raggii wehlinayay mulla Umar gacantiisa midigna ahaa wuxuu ahaa Cabdul Jabbar Umari waxay soo gaareen mid ka mid ah tuulooyinka Zabil iyagoo dhowr maalmood ku sugnaa guri uu lahaa nin lagu magacaabo Shiir Cali kadibna waxay u wareegteen guri ay deganeed gabar la dhalatay Mulla Umar oo ku yaalay deegaanka Shanki halkaasoo ay maalmo xiriir ahay marti ku ahaayeen soo dhaweynna ka helay walaashiisa iyo zawjkeeda oo lagu magacaabo Mawlawi Cabdiraxmaan qorshaha amniga xilligaasi la dajiyay ayaa dalbanayay in si joogto ah loo bedelo guryaha ay degayaan Mulla Umar iyo raggiisa ilaa inta ay arrimuhu iska furfurayaan guri rasmi ahna loogu diyaarinayo Mulla Umar maalmo uu joogay hoyga walaashiisa kadib waxaa la qaatay in halkaasii laga wareejiyay amiirka waxayna tageen guri uu lahaa Mawlabi Akram oo ku yaalla isla tuulada Shanki toddobaad kadib oo ay gurigaas joogeen haddana waxaa la qaatay in laga baxo tuulada Shanki oo la aado magaalada Suuri halkaasoo uu ku soo dhaweeyay nin lagu magacaabo Cabdul Kabiir oo ay 3 toddobaad hoygiisa deganaayeen intaas kadib Cabdul Samad iyo Cabdul Ahad oo ah laba qof oo wada dhashay iyo Cabdul Jabbar Umari oo 3 ku ah mas'uulna ka ahaa amniga iyo ilaalinta amiirka ayaa doortay in guriga sida rasmiga ah loo dejinayo Mulla Umar uu noqdo dhisme ku yaala deegaan lagu magacaabo Qawra oo hoostaga magaalada Suuri Mulla Umar ayaa soo gaaray guriga Al-Ustaad Cabdul Samad ee deegaanka Qawra wuxuuna gurigaani ahaa mid ka samaysan dhoobo si la mid ah guryaha deegaanka mana jirin tilmaam uu kaga soconaa guryaha kale wuxuu lahaa darbi dheer iyo barxad ballaaran oo lagu leersan karo wuxuu kale ku dhirirsanaa qolal dhowr ah hase ahaatee darbiga jihada bari ee guriga ayaa waxaa ku yilay guri loogu talagalay martida oo lagu dhajiyay suuli dhaqanka reer Afghanistan ayaana ahaa in qolalka martida iyo suulida isku dhaganaadaan si qofka martida ah aanu culays u dareemin marka uu damco inuu soo xaajo guto Cabdisamad oo lahaa guriga ayaa kala jaray qolka martida iyo qolalka kale, kadibna wuxuu qolkii ka dhaxdhisay qol yar oo ay laba qof ku noolaan karaan, halka laga galo gurigana wuu xiray isagoo ka dhigay darbi yar oo lagu dhajiyay boor weyn oo lagu xayisiinayo catarada iyo uduga, sidii qofkii uu arko uu ugu maleeyo kaliya inuu yahay darbi. Ijraa'aadkaas fudud ayaa loo maray diyaarinta qolka dhoobada ka samaysan ee hoyga u noqday mid ka mid ah dadka loogu baadi goobka badnaa dunida ee magaciisu ay warbaahintu habeen iyo maalin ku celcelinayeen. Al-Mulla Muhammad Umar زعيم حركة طالبان أفغانستان 55 عاما شخصية الملا عمر هذا الرجل الذي حشدت له أقوى ملا عمر was seen as a spiritual leader ناظرين جود كي باو واسي ده طالبانو ده فاني مشر ملا محمد عمر كورتا مركي او ملا عمر سوعة لكتي هويغو او ده قنان دونا انتو نولشي سكادما ايو بلمياي كلا مهيما هاو لقادان ايو هقامياشي كوقان عي قيار كالجهات ka xogeyhiisa arrimaha milatariga oo lagu magacaabo Cabdi Axad ayaana ka sheekeynaya in kulankaasu aanay ka dhicin hoyga rasmiga ah ee loo diyaariyay amirka balse uu ka dhacay meel kale. Markii ay hoggaamiyeyaashu soo gaareen goobtii kulanka, waxay arkeen Mulla Umar oo fadhiya bartamaha qolka, labiskii ay ku yaqaaneen ee ay caanka ku ahaayeen culimada Khuraasaanna aan wadan, waxaana la socday laba ka mid ah raggii wehlinayay oo ku hubaysnaa hubka fudud. Mulla Umar ayaa raggii kulanka soo xaadiray wuxuu kala hadlay ahmiyadda jihaadka iyo hubka, wuxuuna ku booriyay in marnaba aanan la dhigin hubka. Ragga soo xaadiray kulanka waxaa ka mid ahaa Mulla Cabdirasaaq Nafiisi, Mulla Ruzi Khan iyo Mulla Muhammad Cali, waxaana martidii loo keenay shaah iyo macmacaan kala duwan. Mowqifka Mulla Umar ayaa markaas ahaa isla sidii lagu ogaa, wuxuuna adkeeyay inaan la isdhiibin oo aan hubka loo gacan gelin cadowga, xitaa haddii Afghanistan wada gubato. Kalsoonida aan Allah ku qabno waa mid weyn. Haddii caalamka oo dhan uu naga hor yimaado, kama tanaasulayno mabaadi'deenna iyo caqiidadeenna, kamana leexadoono masiiradeenna tan ah, insha Allah, sababtoo ah arrintaas diinteenna ayaa na faraysa, kamana tanaasulayno, maxaa yeelay diinta oo laga tanaasulaa waa geerida qofka mu'minka ah. Ku dhaganaanshaha diintana waa nolosheenna. In aan diinta weyno, geeri ayaa nooga fiican. Geeriduna waa koob ay ka wada waraabi doonaan noolaha. In kastoo tirada ciidamada mujaahidiinta ee la hayay ay aad u yareed, haddana waxaa la isla qaatay in la bilaabo weeraro lagu beegsanayo ciidamada Mareykanka. Mulla Umarna kuma qancin inuu ka haro jihaadka, balse wuxuu isku dayay inuu howlgallada ka qayb qaato. Hase ahaatee hoggaamiyeyaashii kale ayaa arrinkaasi ka hor yimid, kuna qanciyay inuu ku sugnaado guriga uu degan yahay, kana soo baxo oo keliya marka ay daruuradu keento, maadaama loo arkay in noloshiisu muhiim u tahay Islaamka iyo Muslimiinta, si looga faa'iideysto khibraddiisa iyo ruuxda hoggaamiyenimo ee uu xambaarsanaa. Mulla Umar ayaa indhaha caalamka kaga dhuntay gurigaas oo u dhowaa hoyga gudoomiyaha magaalada oo caan ku ahaa cadaawadda uu qabo Taliban. Ustaad Cabdisamad oo ahaa milkiilaha guriga iyo aabaha qoyska deganaa dhismahaas ayaa cidna u sheegin qofka uu yahay martida guriga degan. Marka laga reebo xaaskiisa oo arrinta ka waraysay, kuna ogaa inay tahay mid ammaano leh oo ku wanaagsan qarinta sirta iyo arrimaha xasaasiga ah. Hase ahaatee xubnaha kale ee qoyska, gaar ahaan caruurta, waxaa lagu wargeliyey in dadkan martida ah ay ka mid yihiin mujaahidiinta, sidaasi darteedna ay waajib ku tahay inay qariyaan oo aanay cidina kala hadlin joogitaankooda. Xaqiiqdii caruurtana waxay ka wanaagsanaayeen dad badan oo waaweyn. Macluumaadkaasi loo sheegay waxay ku abuurtay inay taxaddar dheeri ah muujiyaan oo keliya. Cabdul Samad ayaa horay iyo gadaal u socday, mar uu safri jiray dhagihiisana wuxuu ku maqli jiray sawaxanka iyo buuqa ka jira adduunka iyo sida loo baadi goobayo qofka isaga martida u ah ee degan hoyigiisa. Laakiin Cabdul Jabbaar oo ahaa muraafiqa Mulla Umar iyo gacantiisa midig, wuxuu ahaa mid aan meelna uga dhaqaaqin hoyga amiirka. Labadoodu waxay ku wada noolaayeen halka qol, waxaana soo mari jirtay maalmo xiriir ah oo aanay wada hadlin, maxaa yeelay Mulla Umar wuxuu ahaa weli ka mid ah awliyada Allah, salaad badan aadna u duceeya, isla markaana aad u fakara ayuu leeyahay Cabdul Jabbaar Umari. Cabdul Jabbaar wuxuu tilmaamayaa in hoyga cusub ay soo degeen ay ku dareemeen amni iyo xasilooni, maadaama wujuudka ciidamada reer galbeedka ee deegaanka uu ahaa mid xadidan, kaliyana ay mararka qaar guutooyin milatari ka iman jireen Qandahaar, maalin iyo labana ay joogi jireen mandiqada. hase yeeshee xaaladii amni ayaa isbedeshay sanadkii 2004 markaasoo ay mujaahidiintu bilaabeen fulinta silsilado howlgalo ah oo lagu beegsanayo ciidamada Mareykanka iyo kuwa reer galbeedka. dayib aaga wuxuu leeyahay weerarkii uu Mareykanku ku qaaday Iraq waxay ahayd dalbirqsi ay nafis dareemeen mujaahidiinta Afghanistan sabab ku aadan Mareykanka oo ku mashquulay Iraq. Sidaas darteed howlgalada ka dhanka ah ciidamada Mareykanka ee Afghanistan ayaa xoogeystay laga soo bilaabo sanadkii 2003. Ciidamada Mareykanka ayaa xoojiyay howlgalada baaritaanada guryaha gaar ahaan mandiqada uu deganaa Mulla Cumar Mujaahid, waxaana filan waaga taariikhda ka mid ah in ciidamada Mareykanka ay laba mar aad ugu soo dhawaadeen guriga Mulla Cumar waqti ka mid ah waqtiyadana guriga uu deganaa ayayba soo galeen iyagoo baaritaan adag ka sameeyay. Xaaska Cabdisamad ayaa zowjkeeda uga sheekaysay wixii maalintaas dhacay, waxayna tilmaamaysaa in waqti galab ah xilli ay ku howlaneed dubidda khubus ay guriga soo iqtixaameen ciidamada Mareykanka iyaduna aad bay u argagaxday oo waxay ka cabsatay in amiirka gacanta lagu dhigo. Ciidamada Mareykanka ayaa u gudbay guriga waxayna galeen qolkii uu deganaa Mulla Cumar Mujaahid, balse Mulla iyo Mujaahidkii wehlinayay ayaa dareemay shanqarta markaas ayay u gudbeen qolkii sida amniga ah loo diyaariyay ee loo ekeysiyay darbi lagu xayeysiiyo uduga iyo waxyaabaha carafta leh. Ilaa iyo hadda ciidana ma oga in baaritaankaas ay sameeyeen ciidamada Mareykanka uu ahaa mid lagu baadigoobayay Mulla Cumar iyo inuu la mid ahaa howlgallada caadiga ah. Marka labaad ay u soo dhawaadeen ciidamada Mareykanka guriga uu deganaa Mulla Cumar waxay ahayd xilli habeen ah oo Amiirka iyo Cabdul Jabbar ay ka baxeen guriga, markaas ayaana waxay ka hor yimaadeen ciidamada Ameerikaana, balse Cabdul Jabbar iyo Mulla ayaa si xeeladaysan uga baxay wadada. Sanadkii 2004 waxaa dhacday arin lama filaan ah oo sababtay in Mulla Cumar uu ku fakaro inuu ka aagbadasho guriga uu deganaa. Arintan ayaa timid kadib markii ciidamada Mareykanka ay go'aansadeen inay saldhig military ka sameystaan meel u dhow guriga uu deganaa Mulla Cumar Mujaahid. Waqti aroor ah ayay Cabdul Jabbar iyo Mulla Cumar waxay ku soo indhaqaadeen codka injineera Ameerikaan ah oo cabbiraya goobta laga dhisayo saldhigga ciidamada Mareykanka, balse maalmo kadib Mulla Cumar iyo Cabdul Jabbar Cumari ayaa ka guuray guriga. Qorshaha looga baxay guriga waxaa hagayay Al-Ustaad Cabdisamad, kaasoo markaan soo xulay guri ku yaala deegaan aan ahayn Khawra, kaasoo wadada isku xirta Qandahaar iyo Zaabil u jira 7 kilometer oo keliya, waxaana guriga la doortay deganaa qoys ballaaran wuxuuna ku yaalay jiinka wabiga. Markiiba ciidamada Mareykanka ayaa bilaabay in saldhig military oo loogu magacdaray Wolverine ay ka yagleelaan meel dhowr kilometer ka fog guriga uu soo degay Mulla Cumar Mujaahid. Wardoonnada Ameerikaanka iyo ciidankooda ayaa u safrayay 400 kilometer iyagoo raadinaya hoggaamiyasha Taliban xilli Amirul Mu'miniin Mulla Cumar uu ku haydo meel aan sidaasi uga fogeen saldhigooda, taasoo muujinaysa fashilka sirdoonka Mareykanka ee ku faana inuu haysto tiknoolajiyadaha ugu sarreeya ee loo adeegsado dabagalka iyo xog ururinta. Ciidamada Mareykanka ayaa mararka qaar waxay baaritaanno ka sameynayeen guryaha ku yaala jiinka wabiga, waxaana marar badan ay u soo dhawaadeen Mulla Cumar iyo Cabdul Jabbar, kuwaasoo mararka qaar ku qasbanaan jiray inay seexdaan kanaalada wabiga ee biyaha lagu gaarsiiyo beeraha, iyagoo ka xeeladaysanaya baaritaannada ciidamada Mareykanka sida uu tilmaamayo Cabdul Jabbar. Cabdisamad oo ahaa isku dabaridihii ammaanka Mulla Cumar ayaa tilmaamaya in maalin maalmaha ka mid ah ay sikadis ciidamada Mareykanka ku soo galeen kanaalada wabiga, halkaasoo ay joogeen Cabdisamad iyo rag la socday, balse xilligaas aanu la joogin Mulla Cumar Mujaahid. Iyagoo ka baxsanaya ciidamada Mareykanka ayaa waxaa Cabdisamad ka dhacday cimaamadii uu watay, taasoo ku dhacday wabiga. Waxay aad uga walwaleen in haddii cimaamadaasi ay arkaan ciidamada Mareykanka ay dhalin karto tuhun ah inay goobtan joogaan rag ka tirsan mujaahidiinta, laakiin nasiib wanaag ciidamada Mareykanka ma arkin cimaamada, haddiise ay arkaanna kuma aysan baraarugin. Markii ay damcaan Cabdisamad iyo raggii la socday inay ka soo gudbaan wabiga, ayay raggii qaar ku adkaatay arintaas. Midkood oo kaftamaya ayaana yiri, waxaad moodaa in miisaankeennu uu kordhay daqiiqadihii la soo dhaafay, ama miisaankeenna ayaa nusqaamay markii aan ka baxsanaynay ciidamada Mareykanka oo kuma baraarugin ciriiriga kanaalada. inkastoo qataraha amni ay ahaayeen kuwa aad u halis badan haddana mulla cumar mujaahid wuxuu ahaa mid kormeera oo haga hawsha imaarada islaamiga oo dhan madaxii xafiiska mulla cumar sayid dayib aaga ayaa yidhi wuxuu ahaa amiirku mid umaradiisa isaga ka dambaysay kaga dheereeya la socodka tafaasiisha hoose ee camalka soo ma gaarta fariin ilaa adigoo jawaabteeda sida ayaad ka soo tagaysaa haa way dhici kartaa inay fariimaha qaar jawaabtooda ay dib u dhacaan sababo ku aadan duruufaha amniga laakiin shaki la'aan wuxuu ahaa mid ka jawaaba dhammaan fariimaha soo gaara ayuu leeyahay qaababka ay u xiriirayeen mulla cumar iyo hoggaamiyeyaasha kale ee mujaahidiinta waxay marxaladaasi ahayd saddex wadiiqo middood inuu isticmaalo fariin qoraal ah ama uu duubo kelimad cod ah oo loo dhiibayo qof lagu kalsoon yahay ama mararka qaar uu ku gaabsado fariin shafawi ah oo loo sheegayo qofka fariinsidaha ah xilligii uu mulla cumar iyo saaxiibadiisu ay ku sugnaayeen deegaanka dhacjiinka webiga marna ma joogsan dadaalada ay bixinayeen ciidamada Mareykanka iyo kuwa xukuumadda Kaabul ee isaga lagu baadigoobayay markii ugu horreysay Karasaay ayaana helay xoga sirdoon oo tilmaamaya inaanu shaki ku jirin inuu mulla cumar mujaahid ku sugan yahay deegaanada gobolka Zaabil xogtaas oo uu la wadaagay Mareykanka ayuuna kaga codsaday inay kordhiyaan baaritaanada ay ka sameynayaan deegaanada gobolka laakiin Mareykanka ayaa ka dhaga adeegay fulinta codsiga Karzai maadaama aysan ku kalsoonayn macluumaadka sirdoon ee xukuumadda Kaabul Karzai oo arrinkaasi ka xumaaday ayaa dhisay dhaqaatiir wahmi ah oo hooshoodu tahay inay gobolka ka raadiyaan Mulla Cumar iyagoo ku gambanaya shacaarka caafimaadka hawshan ayaa waxaa kormeerayay Axmed Karzai oo la dhashay Xaamid Karzai balse dadaaladan waxay ku soo idlaadeen fashil kadib markii dadka deegaanka oo ah dad leh wacyi amni ay su'aalaha dhaqaatiirta ka dareemeen inaysan ahayn su'aalo caafimaad balse ay tahay su'aalo sirdoon taasoo keentay in qoysas badan oo ku nool tuulooyinka ay gabi ahaanba ka joogsadaan in carruurtooda ay u geeyaan dhaqaatiirta si loo siiyo tallaalada caafimaad marxaladii uu mulla cumar mujaahid ka dhuumanayay indhaha caalamka wuxuu inta badan dhageysanayay warbaahinta caalamiga ah iyo kuwa maxalliga waxaana dhici jirtay inuu awaamir bixiyo ama uu fariimo diro isagoo wax ku dhisanayo war uu dhageystay inkastoo uu aad ugu mashquulsanaa ka warhaynta camalka iyo towjiihinta saraakiisha la nool shaqada haddana waxaa maalmihii uu ku noolaa jiinka webiga ay u ahayd maalmo degan sida uu tilmaamayo Cabdiljabaar inta badan wuxuu ahaa mulla cumar qof aamusan ilaa marka uu dukanayo ama uu qur'aanka akhrinayo mooye dadkii la kulmay waxay sheegeen inuu ahaa adoon zaahid ah oo aad u tawaaduc badan balse aysan taasi ka hor istaagin inuu yeesho cizzi iyo sharaf uu ku dhowrayo haybadda islaamka iyo qabweynida iimaanka wuxuu ahaa shaqsi iskala weyn gaalada oo aanan u degdegin la kulankooda marka ay yimaadaan afghanistan waxaana xusid mudan in xitaa wufuudda gaalada ee ay dani ka gasho dowladdiisa uu u diri jiray dad isaga wakiilka ah sida uu sheegay doctor cabdalla annafisi oo ka mid ah dadkii la kulmay mulla cumar انا قابلت الملا عمر شخصيا انا شرفت انا لي شرف وحن سي وجهي كوجهه اول كل ما مولا عمر ارينكاسنا شرف ايو يحيى وانن ان نولين عصريان او ان كمي دهن ددك خليغان نول وحو احمد ان قابلين وفود رر قلبيتكا وحو دحي جريغي كابول انيغو قندهار ايان جوغياي wuxuu arinkaasi ula jeedaa in gaalada ay nijaasu yihiin sidaba uu Allaah sheegay marka wuxuu dhihi jiray geeyay Kaabul oo hala kulmaan wasiirada arrimaha dibadda iyo rag kale ee siyaasadda ka shaqeeya ruuxu qablo wasiir kharijiye qablo ihtiyo siyaasa muddada dheer ee xaaladda amni ku jiray mulla cumar marna kuma hadlin taleefan lamana xiriirin xaasiskiisa afarta ahaa caruurtiisa tirada badneed iyo xitaa hooyadiisa kaliyana wuxuu heystay taleefan Nokia ah oo aan simikaar ku jirin kaasoo uu mararka qaar ku duuban jiray codkiisa isagoo akhrinaya quraanka markaas kadibna uu dib u dhageysan jiray sida ay tilmaamayaan dadka la noolaa mulla cumar mujaahid wuxuu ahaa qof awood u leh inuu taxakumo mashaaciirtiisa iyo dareenkiisa aroornimadii saddexdii bishii May 2011kii wuxuu mulla cumar dhageysanayay idaacadda Mareykanka ee VOA-da oo ka warramaysay in ciidamada Mareykanku dileen Sheikh Osama Bin Laden Cabdiljabaar oo aan aqoon u lahayn luqadda Faarisiga oo ay ku hadlaysay idaacadda ayaa mulla cumar weydiiyey sababta ay ugu celcelinayaan magaca Sheikh Osama Bin Laden markaas ayuu u sheegay inay tilmaamayaan in ciidamada Mareykanka ay Osama Bin Laden ku dileen dalka Pakistan inkastoo Mareykanku ku andacooday markii uu ku soo duulayay Afghanistan in Sheikh Osama Bin Laden uu ka dambeeyay weeraradii 12 September ee 2001 ruxay gudaha Mareykanka haddana marraba mulla cumar kama qoomamaynin go'aanka taariikhiga ah ee uu ku diiday inuu soo wareejiyo Sheikh Osama Bin Laden iyo muhaajiriintii la socotay sida ay ka marqaatay kacaan raggii sanadaha badan la noolaa Mulla Cumar Mujaahid iyo dadka aqoonta u lahaa hoggaamiyahan caabidka ah oo uu ku jiro Sheekh Abu Yahya Al-Liibi raximahullah. ونقول لقيادات المجاهدين وعلى رأسهم الإمام الشهم الذي يعيش في غير زمانه الذي جدد للأمة معنى وحانو كلنا هيو قامياش مجاهدين تا ووقوه الرأيو إمام كجيس تقاه إنو الوقت أن زمن كي ساهين كاسو مدى مسلم كهو عسبونيسي معنها الولاء والبراء وأمير المؤمنين الملا محمد عمر annagu wali kama zuulin in aan ku taaganahay balankii aan galnay wadadii jihaadka ayaan wali ku taaganahay kuna bishaareeyso in nasriga Allah uu ku iman doono kuna bishaareeyso insha Allah in Allah uu ku makanin doono dhulka tamkiin ka wanaagsan kana xoog badan kana ballaaran kii hore ogowna in waxa aad weysay aanay waxba ahayn waxa wallaah ku siiyay ay ka mid tahay jaceylka ay muuminiintu ku qabaan iyo ducada ay ku soo duceynayaan habeen barkii iyo maalinkii ay ka weyn tahay waxa aad weysay muuminiina lak wa du'aahum lak aanaa al-layl wa atraaf an-nahaar ha huwa a'zamu mimma wixii uu waayo isguraba Mulla Cumar iyo raggii la socdayna ku sugan yihiin gurigaas kaabiga ku haya wabiga waxay reer Afghanistan dareemeen wajiga dhabta ah ee ciidamada Mareykanka sanadkii 2006 waxay dadka reer Afghanistan gaar ahaan dadka degan tuulooyinka bilaabeen inay si muuqata u sheegaan inay garab taagan yihiin Taliban kana soo horjeedaan ciidamada Mareykanka waqtigaas dadka deegaanka kama qarsoonayn in gurigan saaran hareeraha wabiga ay degan yihiin rag muhiim ah oo ka tirsan Taliban waxaaba dhici jirta in qoysaska qaar ay guriga keenaan raashin iyo cunto diyaarsan oo ay ugu talagaleen ragga guriga degan balse ma ogeyn inuu yahay qofka guriga degan Mulla Cumar Mujaahid 8 sano oo xiriir ah ayaa soo martay Mulla Cumar Mujaahid isagoo aan ka bixin gurigaas uu deganaa balse Cabdi Jabbar ayaa bil waliba bixi jiray isagoo booqanaya qoyskiisa ka warqabka amirkana wuxuu uga tagi jiray Cabdi Samad mawaaqifta diineed ee faraysa in la qaato tallaabooyinka amniga iyo in cadawga laga digtoonaado ayaa ku riixday Mulla Cumar Mujaahid inaanu dhayalsan talooyinka iyo tusmooyinka amniga maadaama uu ahaa qof aan jecleyn in la sawiro muuqaaladiisuna saarneen shaashadaha caalamka waxa u suuragashay inuu dadkiisa iska dhexgalo ummad badani la noolaado haddana aysan dhicin inay isku gartaan magaciisa iyo muuqiisa mid ka mid ah asbaabaha horseeday fashilka Mareykanka iyo xukuumadda Kabul ee ku aadan qorshaha goobta rasmiga ah ee uu ku noolaa Mulla Cumar Mujaahid waxay ahayd iyagoo aanan filaynin inuu ku noolaa gudaha Afghanistan balse ka maleysanayay inuu ku nool yahay Pakistan sida dhowr jeerba ay ku hadaaqeen According to our sources Mulla Muhammad Umar the leader of the Taliban who has been living in Quetta area of Balochistan of Pakistan for the last 10 to 11 years has been disappeared from his location during the last 4 or 5 days. Sida ay tabaxiyaan ilaha aan xogaha ka helayno, Mulla Muhammad Cumar, hoggaamiyaha Taliban, oo 10 ilaa 12 sano ee la soo dhaafay ku noolaa deegaanada magaalada Quetta ee gobolka Balochistan dalka Pakistan, ayaa warar ku sheegayaan in laga waayay goobtii uu ku sugnaa 4 ama 5 sanadood ee la soo dhaafay. Ilaha aan xogta ku helayno iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan Taliban ayaa inoo xaqiijiyay in aysan awoodin inay la xiriiraan Mulla Cumar ilaa iyo hadda ma xaqiijin karno geerida ama dilka Mulla Cumar si rasmi balse waxaan xaqiiqi karnaa in uu ka tagay halkii uu ku dhumaaleysanayay ee uu ka deganaa magaalada Quetta ee gobolka Balochistan ee dalka Pakistan. We cannot confirm the death or killing of Mulla Umar officially, but we can confirm that he has been disappeared from his hideout in Quetta, Balochistan. Xogaha sirdoon ee baalmarsan xaqiiqooyinka ee ku soo dhacay xafiisyada CIA-da Mareykanka ayaa tilmaamaya in Mulla Cumar Mujaahid uu ku sugan yahay gudaha dalka Pakistan xiriir dhowna uu la leeyahay mas'uuliyiinta dowladda Pakistan laakiin Mulla Cumar Mujaahid sida ay tilmaamayaan ragga la noola marnaba kuma kalsooneen dowladda Pakistan iyo mas'uuliyiinteeda wuxuu dhowr jeer iska diiday in safar caafimaad uu ku aado dalka Pakistan wuxuuna taasi beddelkeeda door biday inuu dalkiisa iska joogo cadawga soo duulayna la hardamo ilaa uu nolosha ka faaruqayo waana go'aankii uu ugu dambeyn ka dhabeeyay horraantii sanadkii 2013 waxaa Mulla Cumar la soo darsay xanuun difaaca jirkiisa ayaa hoos u dhacay maadaama uu ahaa qof fadhiya oo aan badanaa socon waxyeelo caafimaad ayaa soo gaartay jirkiisa Cabdiljabbar iyo Cabdi Samad ayaa dhowr jeer u soo jeediyay Ameerka inay u kaxeeyaan gudaha dalka Pakistan halkaasna ay ku soo dabiibaan balse uu ka diiday Cabdiljabbar ayuuna ku sireystay inuu rumaysan yahay in xanuunkan aanu ka kici doonin oo uu Allaah kula kulmi doono uuna yahay xanuunka geeridiisa 25kii bishii Abriil 2013 ayuu Mulla Cumar geeriyooday noloshii eriyada iyo dhumaalaysigana ka baxay wuxuuna la kulmay Allaah Raxiim ah oo addoomihiisa ka aqbala acmaashooda wanaagsan waxayna taariikhdu diiwaan gelisay inuu noqday ninkii kursigii boqortooyada u horay difaaca hal shakhsi oo muslimiinta ka mid ah kaasoo ah Sheikh Usama bin Laden ولكن سوف أبقى على الوداد رحلت عن العيون وما رحلت فطيت سناك نبش في الفؤاد فطيت سناك نبش في الفؤاد Cabdiljabbar iyo labadan ee walaalaha ah ee Cabdi Samad iyo Cabdi Axad ayaa Mulla Cumar waxay ku aaseen qabuuro u dhowaa halka uu ku geeriyooday iyadoo aanay jirin cid ay u sheegeen markaas kadib Cabdiljabbar ayaa soo dhaqaaqay isagoo soo aaday deegaanka ka tirsan gudaha dalka Pakistan halkaasoo uu kula kulmay mas'uuliyiin ka tirsan imaarada Islaamiga ah kuna wargeliyay geerida aasaasihii imaarada iyo hoggaamiyaheedii ruuxiga ahaa ee Mulla Cumar Mujaahid وزاد علومه بثرى الجهاد أخو عزم ولم يثنيه يوم labaatan sano kadib duulaankii qabweynida iyo kibirka ku saleysnaa ee uu Mareykanka ku qaaday Afghanistan maanta waxaa dalkan ka taagan raayada tawxiidka maxkamadaha dalkana waxaa yaala mushafka Qur'aanka iyo kutubta sunnaha tani miyeynan ahayn xaqiiqda ah in iimaanka lagdo qabweynida kooxda yar ee mu'minada ahna hadii ay Allah tala saarato ay ka guuleysan karto ummadaha gaalada tajrubada Afghanistan ee ku dhisan in jihaadku yahay dariiqa kaliya ee dalalka muslimiinta looga xoreyn karo gumeystaha hororka ah waxa 19 sano ee soo socda la filayaa inay shucuubta muslimiinta gaar ahaan kuwa la heesto ku dhiirigeliso inay dareemaan in wasiilada jihaadka iyo dagaalka yihiin dhabaha kaliya ee ay ku gaari karaan ciziga iyo karaamada kuna maqoonin karaan cadawgooda أنا مسلم ومرابط في خندقي أمضيت فيه العمر أحمل بندقي أدعو إلى حق كصبح مشرقي فانبذ دعاة تشرذم وتفرقي أدعو إلى حق كصبح مشرقي فانبذ دعاة تشرذم وتفرقي القدس نادت يا أخي فانهض وقم نصطف متحدين نوفي بالذمم ونصد كالبنيان مسعور الحمم فتحالف الشيطان قد حشد الأمم إخواني المسلمين وأحبة المجاهدين هذا هو الطريق طريق الأنبياء والمرسلين وأتباعهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ابتلاء ومصائب وثبات بلا وهن واستغفار ودعاء ثم عز الدنيا وثواب الآخرة بفضل الله وكرمه دعوة ممتدة وجهاد مستمر منذ أن خلق الله الأرض إلى أن يرثها ومن عليها لا تتوقف بموت قائد أو فقد زعيم ولا تتراجع بإصابة وابتلاء جهتنا بها الفتح المجيد نصطف متحدين في وجه اليهود haddaba intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkan gaarka ah oo aad uga bogoteen halyeynimadii Mulla Cumar Mujaahid oo 12 sano xiriir ah hoggaaminayay dagaalkii jihaadka ahaa ee lagu galay Afghanistan Mareykanka iyo xulufadiisa فإذا سقطت مجندلا فاحمل سلاحي